lang sa dugay panahon. Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ania ako kay kanimo magpaulipon. Sa hilum ako may itagong pagbati kanimo. Pasagdan kuman lang sa dugay panahon. Nahadlok ako nga mapakyas kining mga donggo. Busa ania ako kay kanimo magpaulipo. Hangtod sa lupa.